reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota 3 kwietnia, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny dzień z wysoką liczbą zakażeń na Śląsku. W skali kraju liczba chorych maleje, na skraju wyczerpania liczba miejsc w szpitalach. Katolicy rozpoczynają Wigilię Paschalną w oczekiwaniu na zmartwychwstanie Chrystusa. Znak nadziei w czasach pandemii, nadzwyczajne wystawienie całunu turyńskiego. Mniej niż wczoraj, mniej niż w sobotę tydzień temu nowych zakażeń koronawirusem. Ponad 28 tysięcy nowych przypadków potwierdzono w ciągu minionej doby. Wciąż najbardziej niepokojąca jest sytuacja na Śląsku. Każdego dnia przybywa tam ponad 4 tysiące nowych chorych. Minionej doby zakaziło się 4506 osób z ponad 11,5 tysiąca przetestowanych. Najwięcej osób odebrało pozytywny wynik testu w powiecie będzińskim, to 308 pacjentów, a najmniej 25 w powiecie kłobuckim. Na kwarantannie jest blisko 67 tysięcy osób, a wyzdrowiało ponad 5700. Są także kolejne zgony. Zmarło 80 pacjentów, z tego 12 tylko z powodu COVID-19. Pozostali natomiast mieli dodatkowe choroby. Relacjonowała Joanna Opas. Wciąż niepokoi liczba osób, które przegrały walkę z koronawirusem. Minionej doby to 571 osób, o 74 więcej niż wczoraj. Problemem jest także liczba zajętych łóżek covidowych, to aktualnie ponad 32 tysiące, najwięcej od początku epidemii. Dlatego dr Marek Posobkiewicz apeluje, by nie lekceważyć objawów koronawirusa i nie odwlekać wizyty u lekarza. Część pacjentów z okazji świąt będzie chciała zwlec z szukaniem opieki z tego względu, że każdy chce spędzać święta w domu z bliskimi. Jest to zjawisko znane w medycynie od dawna, że na okres świąt nikt nie chce się kłaść. Czasami pacjenci niedoleczeni chcieli być wypisywani przed świętami po to, żeby wrócić do domu. W całym kraju jest zajętych 75% łóżek dla pacjentów z COVID-19 i 78% respiratorów. Dziś Wielka Sobota, ostatni dzień Wielkiego Tygodnia poprzedzający Zmartwychwstanie Pańskie. Składając życzenia świąteczne, metropolita łódzki Grzegorz Ryś powiedział, że życie jest mocniejsze niż śmierć, a święta Zmartwychwstania Pańskiego dają nadzieję na nowy początek, tak szczególnie ważny w czasach pandemii. Ostatni głos należy do życia, do dobra, do szczęścia, do miłości. Nie bójmy się nowiny o zmartwychwstaniu. Nie bójmy się tego, że wszystko jeszcze może być normalnie i dobrze. Nie bójmy się tego, że wszystko może być pełne szczęścia i życia. Polskie Radio na nadchodzące święta wielkanocne przygotowało specjalne transmisje i programy dostosowane do nastroju świąt i obecnego czasu. Na antenie radiowej Jedynki o 20:05 można wysłuchać transmisji liturgii Wigilii Paschalnej z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie. Drugi rok z rzędu podczas pandemii w Wielką Sobotę został wystawiony całun turyński. Transmisję z tego wydarzenia w katedrze w Turynie prowadzono w telewizji i w mediach społecznościowych. Jak podkreślił arcybiskup Turynu, całun został wystawiony z okazji Wielkiego Tygodnia jako znak nadziei w czasach pandemii, choć był symbolem bólu i cierpienia dla Jezusa. To jest także symbolem przebaczenia i nadziei, powiedział arcybiskup. Całun turyński, czyli tkanina, w którą według tradycji owinięte było ciało Chrystusa po ukrzyżowaniu, przechowywany jest w kaplicy w katedrze świętego Jana Chrzciciela w Turynie. Mają wielkie serca i nie zatrzyma ich nawet pandemia. Zakończyło się gotowanie, teraz czas na pakowanie świątecznych paczek. Od jutra rusza mobilne śniadanie wielkanocne dla samotnych w Łodzi. Zastąpiono tradycyjne spotkanie przy wspólnym stole. Wolontariusze ruszają w drogę od samego rana, mówi Hanna Musiałek z Fundacji Wolne Miejsce. Wydawanie paczek rozpoczynamy o 7:00, to znaczy osoby, które się na to zgłoszą, będą godzinę wcześniej niż kierowcy po to, żebyśmy mieli czas na te ostatnie poprawki i ostatnie jakieś dopakowanie. Zawsze jest coś do zrobienia tuż przed wyruszeniem w drogę. Do akcji włączył się także Łódzki Uniwersytet, który przygotuje ponad 1000 posiłków dla zagranicznych studentów mieszkających w akademikach, którzy z różnych przyczyn nie mogli wrócić do swoich krajów na święta. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy przymrozki wystąpią niemal w całym kraju. Termometry mogą pokazać nawet minus 7 stopni. Jutro cieplej niż dziś i więcej słońca, ale maksymalnie do 9 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ale misterny ten mechanizm jest. Ktoś się musiał mocno natrudzić. Trybika. Zapraszamy na świąteczną scenę teatralną Trójki. Wojciech Fułek. Uroboros. Opowieść o pewnym zegarze i o czasie. Wahadło i cyferblat wyczyściły. Mechanizm cały naoliwiony. Na tyle, że zegar wciąż nie chce chodzić. Wśród znakomitych aktorów usłyszymy m.in. Krzysztofa Gosztyłę i Adama Ferencego. W niedzielę wielkanocną po 20. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Jest godzina 25 minut. Ulala! Ulala! Francuski łącznik. Witam Państwa świątecznie w imieniu zespołu Trójki oraz francuskiego łącznika, który dziś pojawia się na antenie w nietypowym dla siebie czasie i aż w dwugodzinnym wymiarze. No, postaram się dostarczyć Państwu muzyczne menu stosowne do Wielkiej Soboty. Wątki francuskie, owszem, będą się pojawiały i to momentami intensywnie. No pewnie Państwo wiedzą, że francuski łącznik, czyli ja w cywilu nazywam się Monika Małkowska i że wraz ze mną za program odpowiada wydająca go Aleksandra Kaczkowska, zaś nad stroną foniczną czuwa dzisiaj Elżbieta Różycka. I jeszcze przypomnę Państwu, dla tych, którzy by chcieli zabrać pisemnie głos w sprawie programu, że przypomnę, że mój mailowy adres to monika.malkowska@polskieradio.pl. Dzisiejszy zestaw, no jak się Państwo domyślają, będzie miał inny niż zwykle charakter. Oczywiście przesądza o tym szczególny czas, w jakim jesteśmy. Wielka Sobota, wielka cisza. Czas żałoby. Jest to także czas pokuty i pojednania. I bez względu na to, czy jesteśmy jakiegoś wyznania, czy w ogóle nie wierzymy w istnienie Boga, myślę, że mamy na ogół świadomość rangi własnych poczynań. Czy nasza postawa i nasze działania należą do tej jasnej i pozytywnej strony, czy raczej trafiliśmy do sfer mroku. I może się tak zdarzyć z wielu powodów. A dziś, w Wielką Sobotę, aura na zewnątrz, no jak Państwo zapewne zauważyli, nietypowa, taka jasno-ciemna. I taka też dzisiaj będzie nasza muzyka. A od czego zaczniemy? No, zaczniemy poważnie. Rex Tremendi to najbardziej przejmująca, przerażająca partia rekwiem napisanego przez Mozarta w roku jego śmierci. To było dokładnie 230 lat temu. Zarówno proces tworzenia, jak i sama sytuacja, to tajemnicze zamówienie obrosło legendami, do których bez wątpienia przyczynił się film Milosza Formana, Amadeusz z 1984 roku. No ale bez względu na to, w jakiej mierze wizja Formana rozmijała się z prawdą, na pewno Rekwiem Mozart pisał ze świadomością własnej śmierci. Choć latem tego 1791 roku, gdy przyjął tajemnicze zamówienie na mszę żałobną, pracował intensywnie także nad operą Czarodziejski Flet. Jeszcze nic nie zapowiadało rychłego odejścia mistrza. Proszę Państwa, fragment, który Państwo usłyszeli, to było wykonanie z 1999 roku pod batutą Claudia Abbado i to było na dziesięciolecie śmierci Herberta von Karajana. Treść, no nie będę tłumaczyć całości, ale najbardziej taka pełna grozy, fragment pełen grozy to jest: śmierć z przyrodą oniemiała, ujrzy cud, gdy ludzkość cała na sąd pójdzie zmartwychwstała. Zmienimy jak zwykle klimat. Wielka Sobota to mrok za dnia, mrok w duszy i w emocjach. W pewnym sensie to noc w czasie jasności. I człowiek wtedy w nocy się odsłania. Nie gra, niczego nie udaje, nie mizdrzy się do innych, nie udaje obojętności wobec własnego istnienia i własnych bolączek. O tym śpiewał Gilbert Bécaud. Za dnia możesz udawać przyjaźnie i obiecywać, że już sobie bez niej tej jedynej dajesz radę, że już ci przeszło, ale nocą nie możesz ulgać. Pamięć to twój największy wróg, to takie kino w zwolnionym tempie. Tyle miłości jest do zapomnienia, tyle do zanurzenia się w nich, a w dzień wszystko będzie od nowa, stajesz się królem konfetti. Noc wszystko zmienia. Posłuchajmy o tym, jak o nocy śpiewał Gilbert Bécaud. Le jour, on peut jouer le bel indifférent. On peut se déguiser en ancien combattant. Dire qu'on est bien sans elle, qu'on en est bien guéri. C'est différent la nuit. Le jour, on peut jouer le grand jeu des amis. On peut tuer le temps, mentir pour faire joli. Rendez-vous important, tout le jour je suis pris. C'est différent la nuit. Je pars avec la nuit, la mémoire, c'est l'ennemi, le cinéma au ralenti. Y a tant d'amour à oublier, assez d'amour pour se noyer. Le jour, tout recommence, on reprend l'appétit, on repart au combat et la fleur au fusil. On redevient le roi d'un monde confetti. C'est différent la nuit. Je pars avec la nuit, la mémoire, c'est l'ennemi, le cinéma au ralenti. Y a tant d'amour à oublier, y a tant d'amour se noyer. Le jour, on peut jouer le bel indifférent. On peut se déguiser en ancien combattant. Dire qu'on est mieux sans elle, qu'on en est bien guéri. Seulement, il y a la nuit. c'est différent. La nuit tak, no co jest zupełnie inaczej. No, teraz już nad naszym światem zapadła noc, ale proszę Państwa, jeszcze dalej będzie jasno, przynajmniej w tej następnej części. Państwo zapewne wiedzą, że francuski łącznik zawsze peregrynuje w czasie, sięgając wstecz do różnych epok. To też nie powinno Państwa zdziwić, że teraz wykonamy wielki skok do epoki baroku. We Francji wirtuozem violi da gamba był mistrz Jean de Saint-Colombe, zmarły około 1700 roku. Zapewne pamiętają niektórzy film Alaina Corneau Wszystkie poranki świata. On, Monsieur de Saint-Colombe, był bohaterem i autorem muzyki. A tym razem na żywo wykonanie wspaniałego katalońskiego muzyka i kompozytora Jordi Savala, jednego z największych interpretatorów dzieł renesansu i baroku, wyznawcy autentyzmu wykonawczego. To jeden z tych Saval, który opanował tajniki gry na violi da gamba. Posłuchajmy mrocznych tonów tombeau de la regret, czyli płaczu. Tak ciemną muzykę można wygrać, napisać tylko wtedy, gdy taki mrok nosi się w sobie. Tombeau de la Regret, czyli nagrobek, pomnik, epitafium, ta część, której państwo wysłuchali, nosi nazwę Płacz, Pleur. Przypomnę, że grał Jordi Savall. A ta powściągliwość formy, brak emocji, brak tego płaczu wprost, to wbrew tytułowi, bo w tytule był płacz właśnie. Żadnych szloków, żadnych łez. Niemniej uczucia są schowane bardzo głęboko i w tej muzyce nic się nie powtarza. Wszystko zdarza się tylko jeden raz. I znowu zmieniamy epokę, zmieniamy czas. Teraz bohaterem będzie Julien Doré. Francuski piosenkarz, autor piosenek i aktor, także młody człowiek dość, bo rocznik 1982, przy tym bardzo przystojny. Nagrał w 2016 roku płytę, a także film Wzniosło się cisza, Sublime and Silence. I proszę państwa, zdradzę tajemnicę. No, oczywiście tym razem chodzi o miłość, o ucieczkę z tego tłocznego, gwarnego Paryża, czy też z innej metropolii w naturę, w spokój, żeby rozważać, żeby wspominać. Ale kogo? Otóż ten utwór Julien Doré poświęcił swojej babci o dziwnym imieniu Aimée, ukochana. A wówczas, kiedy to pisał, jego babcia miała 99 lat. Więc posłuchajmy teraz Julien Doré. Mes silences autour de moi, tu danses et moi j'oublie. C'est à toi que je pense, à ta bouche brûlante quand tu souris. Le vide aurait suffi. Le vide aurait suffi. toi tout tremble et tout finit. C'est à moi que tu penses, à nos ivresses blanches, au fuit Paris. Le fil t'aurait suffi. Le fil t'aurait suffi. Mais je sais que tu restes dans les fleurs que je te laisse après la nuit. Violence et promesses, c'est tout ce que tu détestes, la mort aussi. Le fil t'aurait suffi. Le fil t'aurait suffi. Rivière te ressemble, au moins en apparence, pourtant tu fuis. Le fil t'aurait suffi. Le fil t'aurait suffi. Nie wiem, czy Państwo usłyszeli, w pewnym momencie w tle muzyki jest takie warczenie. To są motory, bo muzycy przyjeżdżają gdzieś tam na odludzie na swoich rumakach, czyli na motorach. Nie wiem, ja mam takie wrażenie, że muzyka ta prawdziwa, ta szczera powstaje nie tylko w swoim czasie, ale łączy epoki. To też szukając muzyki do programu nie ograniczam się ani do żadnego określonego stylu, ani do żadnej mody, ale staram się dobierać utwory intuicyjnie i dlatego po Julien Doré, młodym francuskim piosenkarzu i aktorze, cofniemy się do czasów renesansu. Giovanni Pierluigi Palestrina, najsłynniejszy włoski kompozytor tamtej epoki, czyli renesansu, zmarł w 1594 roku w wieku 71 lat, a to był wówczas bardzo zacny wiek. Stworzył wiele utworów śpiewanych przez chór, a za jego życia wykonywał to chór chłopięcy. Te wysokie tony soprany to byli po prostu bardzo młodzi chłopcy. W tej chwili utwory Palestriny najczęściej wykonuje chór mieszany i takiego właśnie posłuchamy. A dodam jeszcze, że Palestrina sam kierował 18-osobowym zespołem śpiewaków, który to zespół działał przy Bazylice Świętego Piotra, obecnie w Watykanie. Lamentacje Jeremiasza, to treny. W Biblii jedna z ksiąg Starego Testamentu, mająca 5 rozdziałów, i znalazły zastosowanie w liturgii wielkotygodniowej. W ciemnych juczniach. Posłuchajmy teraz Giovanniego Pierluigi Palestriny. Fragment oczywiście Lamentacji. pozwolę sobie Państwa zaszokować kolejną woltą w czasie. Gdy ci smutno, pomyśl o mnie. Gdy masz ochotę płakać, pomyśl o mnie. Pomyśl o mnie, kiedy cierpisz i płaczesz. Kiedy chcesz odebrać mi życie, którego nie chcę, bo bez ciebie życie nie ma sensu. Pomyśl o mnie. Zaśpiewa ten utwór, którego fragment przełożyłam. No jest to oczywiście luźny przekład. Proszę nie myśleć, że to taki bardzo wierny. Utworu bardzo znanego. Piensen mi. To jest utwór hiszpański, który być może Państwo pamiętają. Śpiewa Luz Casal, wielka gwiazda hiszpańska, zwłaszcza po tym, jak się pojawiła w filmie Pedro Almodovara, Wysokie obcasy. I to właśnie ona dla Państwa zaśpiewa Piensen me. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí. Cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada. Para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada. Para nada me sirve sin ti. Para nada me me sirve sin ti. O, Luzka sal pięknie zaśpiewała Pomyśl o mnie, kiedy cierpisz. A Luz to po hiszpańsku światło. Ładne imię. Proszę Państwa, teraz będzie wątek lekko sensacyjny, choć może się to wydawać dziwne w kontekście całego dobru utworów, ale tego utworu nie wolno było kopiować, nie wolno było wykonywać poza jednym jedynym dniem w roku. Za to groziła kara ekskomuniki, a tylko w ciągu Wielkiego Tygodnia można było wykonywać i to tylko i jedynie w kaplicy Sykstyńskiej Miserere Mei Deus. To dzieło, rękopis tego dzieła znajdował się w archiwach Sykstyny i tamże przechowany jest do tej pory. A rękopis stworzył, napisał Gregorio Allegri. Zmiłuj się, panie, to utwór napisany, rozpisany na 9 głosów. Wspaniałe polifoniczne dzieło, stworzone pod koniec XVII wieku i, proszę Państwa, zostało jednak wykradzione pod koniec tamtego stulecia, czyli XVII, i to, uwaga, na zlecenie niemieckiego cesarza, a tak naprawdę to była prośba cesarza wystosowana do papieża i papież rozpatrzył tę prośbę przychylnie. Ale legenda głosi, że pierwszą kopią, jeśli tak można było powiedzieć, nazwać, to był zapis odtworzony, zrekonstruowany ze słuchu przez 14-letniego Mozarta, który dwukrotnie wysłuchał improwizowanych wykonań Miserere. No nie należy jednak dawać wiary każdej legendzie. Posłuchajmy Miserere Mei Deus. Thank you. Głosy ludzkie mają moc, prawda? Teraz z 17 stulecia wrócimy do współczesności. Pentatonics, jak nazwa wskazuje, pięcioosobowy amerykański zespół muzyczny, śpiewający także a cappella, jak utwór, który przed chwilą był na naszej antenie, Allegrego. Pentatonics nagrywa głównie covery znanych przebojów, znanych popowych utworów. I tak będzie tym razem. Będzie w ich wykonaniu Cisza, zabrzmi Cisza, ta Paula Simona. Korzystając z okazji, dedykuję ten utwór Piotrowi Baronowi, żeby się poczuł lepiej. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dare disturb the sound of silence. Za chwilę po raz kolejny zabrzmi ten najwspanialszy instrument, jakim są ludzkie głosy. Gabriel Fauré założył chór i to francuski kompozytor, także organista, zmarł już w XX wieku, w 1924, ale ten utwór Maria Mater Grazie, Maria Matka Łaski, skomponowany został jeszcze w wieku XIX, a słowa są starej średniowiecznej modlitwy. Oto fragment nabożeństwa na pamięć agonii Jezusa i Gabriel Fauré. Thank you. I po raz kolejny ludzkie głosy poprowadzą nas w przeszłość, tym razem w epokę baroku. Stabat Mater Dolorosa przyniosło sławę 26 wówczas letniemu Giovanniemu Battiste Pergolesiemu. No niestety Pergolesiemu nie dane było nacieszyć się sukcesem. Chory na gruźlicę, schronił się w klasztorze, ale też wkrótce zmarł. A jego Stabat Mater, stała matka bolejąca, oddaje cierpienie matki po ukrzyżowaniu Chrystusa. Temat, po który często sięgają kompozytorzy i to z bardzo różnych epok. No, także ci prawie współcześni jak Szymanowski czy całkiem współczesny Penderecki. A tekst pochodzi z XIII wieku. Stabat Mater Pergolesiego powstało w 1736 roku i to będzie dzieło w wykonaniu fantastycznym zupełnie Filipa Dżeruskiego, słynnego francuskiego kontratenora, oraz Emoke Barati, to jest węgierska sopranistka. A nagranie dokonane zostało w 2014 roku i to nie byle gdzie, ale w kaplicy de la Trinité w Château Fontainebleau. Posłuchajmy oczywiście tylko fragmentu. I na zakończenie pierwszej tej mrocznej godziny naszego dzisiejszego spotkania zapraszam Państwa na drogę ciszy, a właściwie na taki cichy sposób, w jaki się pożegnamy. A będzie to utwór Milesa Davisa. W roku 1969 nagrał In a Silent Way wraz z Josephem Zawinule. I tą ciszą, którą zagrał, wygrał, skomponował Miles Davis, tą ciszą żegnam Państwa, ale proszę, proszę z nami pozostać, bo jeszcze zapraszam na drugą część programu, w której podążymy ku jasności. Thank you.